आयत 17 से 33 तक एक खास वाक्य की तरफ इशारा है। पहले मैं आपके सामने वह अपने लफ्ज़ों में वाक्य रखूंगी, फिर हम इन आयतों को पढ़ेंगे तो आप बड़े आराम से इंशाल्लाह समझ जाएंगे। और इस वाक्य को बहुत जगह अहादीस में भी और इस्लामी कुतुब में बाग वालों के वाक्य के नाम से भी होता है। इस पे एक इंग्लिश का लेक्चर भी है, टू गार्डन्स के नाम पे। तो हुआ क्या था कि एक शख्स था, अल्लाह ताला ने उसको एक बाग दिया हुआ था, यानी फसल थी, बहुत फसल होती थी। सारी जिंदगी उस शख्स का एक असूल रहा कि जब उसकी फसल पकती तो वो उसके तीन हिस्से करता। उसमें से एक हिस्सा खुद अपने घर, जरूरियात, बच्चों के लिए रख लेता, दूसरा हिस्सा अपने करीबी रिश्तेदारों और हमसायों में तकसीम कर देता, और तीसरा हिस्सा जो था वो फकीर और मिस्कीन लोगों में बांट देता। इसकी सखावत की वजह से इसके बाग में अल्लाह के हुक्म से फसल भी ज्यादा होती, और जिस दिन ये फसल काट रहा होता ना, तो खुशी खुशी फकीर और मिस्कीन लोग पहुंच जाते। उम्मीद होती है ना इन लोगों को कि हमें मिलेगा, और जब वाकई कटता तो वो इनको हिस्सा दे देता। अपना वक्त इसने अच्छा गुजारा। उसके बाद इस शख्स का इंतकाल हो गया, इसको मरना था, बेचारा मर गया। इसके जो बेटे थे ना, अब वो सारा समझें कि बाग का मामला उनके हाथ में आ गया। उन्होंने कहा, हमारा बाप तो ऐसे ही था बस, हाँ, बेवकूफ़ था, मेहनत सारी खुद करता था और बाद में बांट दूसरों को देता था। हम क्या करेंगे कि अब जब फसल कटेगी ना, तो हम किसी को नहीं देंगे, सारा खुद रखेंगे। कहते इसीलिए तो हमारा बाप सारी जिंदगी मुफलस रहा कि जो कमाया साथ साथ खा लिया और जमा नहीं कर सका। अब बाग हमारा है, हम इसका करेंगे मामला। इन्होंने क्या सोचा कि अब अगर हम फसल काटेंगे दिन के वक्त जैसे हमारा बाप काटता था, तो मिस्कीनों को तो पता ही है, तो वो तो साथ आ जाएंगे, सामने आएंगे, तो उनको देना मुश्किल लगेगा, इनकार करना। चलो ऐसा करते हैं कि हम रात को ही काट लेते हैं, दिन होने से पहले काट कटा के संभाल लेंगे, और नतीजा क्या होगा कि जब फकीर सुबह आएंगे वहां कुछ होगा ही नहीं। ये बात कही और इंशाल्लाह ना कहा, जैसे कि कहने का हुक्म है कोई भी काम करे इंसान। जब कटाई का वक्त आया, वो रातों रात खुशी खुशी गए उछलते कूदते कि चलो आज हम बाग की फसल काटने वाले हैं। लेकिन अल्लाह सुबहाना ताला ने इस तरह से किया कि उसी रात सख्त किस्म की आंधी का तूफान आया जिसमें आग थी, और वो सारे बाग के दरख्तों को लगी, और थोड़ी देर में सारे का सारा बाग जलकर राख हो चुका है। इतना राख हो चुका कि जब ये बेटे वहां पहुंचे तो वहां बाग था ही नहीं। वहां जाके हैरान हो रहे हैं, कह रहे हैं हम रास्ता तो नहीं भूल गए, ये तो किसी और जगह आ गए, कुछ नजर ही नहीं आया, गलत जगह पे पहुंचे। लेकिन जब उनको पता चला कि ये वही जगह है, और असल में हमारी नियत का फितूर अजाब बनकर आंधी की शक्ल में इस बाग को भस्म कर चुका है, तो अब एक दूसरे को मलामत करने लगे। तुमने कहा था, ये तुम्हारा आइडिया था। होता भी ऐसे ही ना, जब कोई काम पे करते तो हर बंदा दूसरे कहता है ये तुम्हारी मानी है। वही बात के जब शादी का एक ये भी बहुत बड़ा फायदा है कि हर बात बीवी पे लगा दे, ये तुम्हारा मशवरा था ना, है। तो बहरहाल इन्होंने एक दूसरे को कहना शुरू कर दिया। लेकिन इनमें से फिर एक बच्चा जो निस्बतन समझदार था, बीच वाला यानी मिडल जो होता है, उसने फिर इनको समझाया कि देखो अब जो होना था हो गया, और हमारा बाप जो है वो ये सब कुछ क्यों पाता था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लोगों पे खर्च करता था। हम अल्लाह से माफी मांगे और आयदा से नियत करो कि हम गरीबों को देने से चूकेंगे नहीं। तो ये सारी बातें अब इस वाक्य में आप एक कहानी की तरह सुनेंगे। अल्लाह सुब्हान तआला फरमाते हैं, इन्ना बलौना हुम कमा बलौना अस्हाबल जन्ना, हमने उनको आजमाया जिस तरह के हमने बाग वालों को आजमाया। किन को आजमाने की बात है? कुरैश मक्का को, क्योंकि इनको बड़ा मान था कि हम बहुत कुछ करने वाले हैं, हमारे पास सब कुछ बहुत है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि आज अगर हमने मक्का वालों को माल दिया, दौलत दी, इनको इतना कुछ दिया, तो ये कोई नई बात नहीं, इनको मिल गई। पहले दौर में बाग वालों को भी हमने आजमाया था। और बलाओ ना का लफ्ज़ वही है जो बला से है, आजमाने के मानों में। क्या हुआ था? इस अक्समू लयस्रिमुन्नहा मुस्बहीन, जब उन्होंने कस्में खाई कि वो सुबह दम ही बाग का फल तोड़ डालेंगे। अक्समू का लफ्ज़ वाज़े है कसम खाने से, ला यसरी मुन्नहा, स्वाद रा मीम इसका रूट होता है, सरुमा यानी काटने को, फसल काटने के मानों में, जैसे हार्वेस्टिंग के मानों में इंग्लिश में आप ले सकते हैं, कि इन्होंने कस्में खाई कि ला यसरी मुन्नहा मुस्बहीन, सुबह सुबह ही काट लेंगे, यानी मुराद है अर्ली इन द मॉर्निंग और उन मस्कीनों के आने से पहले। वला यस्तस्नून, और कोई इस्तस्ना नहीं कर रहे थे। यस्तस्नून का लफ्ज़ इस्तस्ना करने से मुराद और साथ ही यहाँ पे इसका दूसरा मानी भी लिख सकते हैं कि उन्होंने इस पर इंशाल्लाह ना कहा। क्यों? ये लफ्ज़ यस्तस्नून को थोड़ा सा समझ लेते हैं। कोई इस्तस्ना ना के, उर्दू में बोलते हैं इस्तस्ना, एक्सेप्शन को कहते हैं। हम जब किसी काम के करने से पहले ये कहते हैं ना कि इंशाअल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा, इफ अल्लाह सुब्हान तआला विल्स, तो ये क्या है? इस्तस्ना, कि मैं तो ये कर रही हूँ। जैसे मैं कहती हूँ कि मैं 1 घंटे में जा रही हूँ, ये मेरा काम था, लेकिन जब मैंने कहा ना इंशाअल्लाह, तो मैंने एक्सेप्शन भी दे दी कि इफ अल्लाह विल्स। तो यहाँ यस्तस्नून का लफ्ज इस सेंस में समझिएगा। फिर क्या हुआ? फता फअलैहा ताइफुम मिर रब्बिक वहुम नाइमून। बस फिर गया रातों रात उनके ऊपर एक फिरने वाला तेरे रब की तरफ से जबकि वो सो रहे थे। यहाँ ताइफ और फताफा का लफ्ज़ जो है तोए बौफा से है और गर्दाब के मानों में आता है। कभी आप लोगों ने ऐसा देखा होगा, गोल गोल आंधी चलती है, मट्टी ऊपर उठती है, बगोला बोल लीजिए इसको, इशारा है अजाब की तरफ के रातों रात वहाँ अल्लाह ताला की तरफ से एक ऐसा अजाब आया कि वो सोते रह गए और उनके फसल जो थी वो सारी कट गई। फस बहत कसरीम, बस वो हो गई जैसे कटी हुई खेती। सरीम स्वाद रामीम इसका रूट है, ये वही लफ्ज़ है जो पीछे अल्लाह यस्रिमुन्नहा में गुजर चुका। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो बिल्कुल कटी की कटी रह गई, वहाँ कुछ भी ना था। फतनादौ मुसबहीन, बस वो एक दूसरे को पुकारने लगे सुबह सुबह। अनेखदू अला हर्सिकुम, ये के आओ सुबह सुबह अपनी खेती पर। गदूफ का लफ्ज़ वही है जिसको एम्स के मानों में हम पढ़ते हैं अर्ली इन द मॉर्निंग, बिल्कुल सुबह सुबह, मतलब फजर से पहले का जो वक्त है। हर्स खेती को कहते हैं। एक दूसरे को बुलाने लगे कि आओ जल्दी से चलते हैं हम, और इतनी सुबह जाते हैं कि फल पहले ही उतार के ले आएंगे। और इसके बाद क्या हुआ? अनेक दुला हर्सी कुमिन कुन तुम सारे मीन, अगर हो तुम काटने वाले। फन तलकू, फिर वो चले। वहुम यतखाफतून, और वो चुपके चुपके सरगोशियां कर रहे थे। ये तखाफतून का लफ्ज़ जो है ये खफी युन से है, खाफाया से, और बाब इफ्तियाल में चला गया तो ये तहा हो गया। मुराद ये कि चुपके चुपके क्या बातें कर रहे थे? अल्लाह यदहुलन्नहल यौम अलैकुम मिस्कीन, कि देखो यहाँ आज दाखिल ना हो कोई एक भी मस्कीन। हाँ से मुराद बाग है, यानी चुपके चुपके बातें क्या कर रहे थे, जल्दी चलो ताकि कोई मिस्कीन हमारे बाग में दाखिल ना हो सके। फिर क्या हुआ? वक्त वला हर दिन कादिरीन, वो सुबह सवेरे ही लपकते हुए वहां जा पहुंचे, जैसे वो फल तोड़ने की पूरी कुदरत रखते हैं। यानी ये सारी साजिश करते हुए चुपके चुपके निकल गए। हर्थ का लफ्ज यहाँ आया है, इसका एक मानी होता है कुव्वत और शिद्दत, और दूसरा मानी है लपकते हुए। बास कहते हैं हसद और गुस्सा, मुराद यह कि मस्कीनों पर गैज़ो गज़ब का इजहार या हसद करते हुए। और कादरीन हाल है किस बात का? कि उन्होंने पहले ये सोच लिया कि शुक्र है हमने इस बाग के पूरे फल पे कुदरत पा ली। लेकिन हुआ क्या? फलम्मा रऊहा, बस जब उन्होंने देखा उसको, किसको? बाग को। कालू इन्ना लदालून, कहने लगे हम तो रास्ता भूल गए, क्योंकि वो बाग इस काबिल ही नहीं था कि उसको पहचान सकते। फिर थोड़ी देर गौर व फिक्र किया तो फिर समझ आया, नहीं बाग तो वही है लेकिन यहाँ अजाब आ चुका है। तो कहने लगे बल नहनु महरूमून, बल्कि हम तो महरूम कर दिए गए। किस चीज़ से? बाग के सारे फल जो भी चीज़ें थी उससे। قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون, कहा उनमें से दरमियाने ने। औसतु का लफ्ज है ना, ये वसत से है, वाव सीन तोए से। इससे एक तो मुराद है कि मिडल एज, यानी तीन चार भाई थे तो जो दरमियाना था, और दूसरा औसत से मुराद है अकलमंद, वसत से, जैसे वजालनाकुम उम्मतम वसता में हम पढ़ चुके कि दरमियानी सोच यानी मोतदल जो सबसे बैलेंस था, यानी जिसको पता था कि असल में हमारा अपना कसूर है। उसने क्या कहा? क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था कि क्यों नहीं तुम अल्लाह की तस्बीह करते? अब देखिए, इसने पहले कहा कोई नहीं था, लेकिन जब हालात बिगड़े तो इसने ये बात कही कि मैंने तुम्हें ये बात की तरफ इशारा किया था। इससे पता चलता है कि जब बहुत सारे लोग मिलके कोई गलत काम करते हैं तो अपने दिल की बात नहीं बताते। होती है दिल में कोई बात, लेकिन बाज़ दफ़ा लोग इज्तमाई जगह पे जब बैठते हैं ना तो फिर अपनी बात बताते कोई नहीं, लेकिन जब बात बिगड़ जाती है तो फ़ौरन उसका रेफरेंस देते हैं। क्योंकि अगर इसने पहले कही होती तो फिर ये उनके साथ चल के क्यों आया? ये किसी इंसान की बहुत ही ज़्यादा कमज़ोरी की अलामत होती है कि अपने दिल की बात दूसरे को कहे ना। लेकिन जब वो बात बिगड़ जाए तो फिर ये कह देना कि नहीं, दिल में थी, वो हमने इज्जत की वजह से नहीं कहा, फिर बेइज्जती होती, फिर हमें बुरा लगा, आउट ऑफ रिस्पेक्ट हमने इस बात का इजहार नहीं किया। तो ये कैसी रिस्पेक्ट है कि आप गलत काम कर चुके और बाद में सारा भंडा आपने उसके नाम पे लगा दिया कि ये तो जी आपके कहने पे हुआ था। इसमें अमल की बात निकलती है कि इंसान जिस चीज़ को सही समझे उसको बड़े अच्छे तरीके से कह दे और जिसको गलत समझे उसको बड़े अच्छे तरीके से गलत कहे। क्योंकि ये सारे बैठ के बातें ही कर रहे थे ना, मशवरे के साथ आए थे, ये तो नहीं था कि वो ज़बरदस्ती उसको लेके आ गए थे। लेकिन बहरहाल इससे ये लगता है कि ये उन दूसरों से कुछ समझदार था। कालू, वो कहने लगे, कौन? बाकी भाई। सुबहान रब्बिना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, पाक है हमारा रब, बेशक हम ही जालिम थे। किस चीज़ से पाक है? यानी कि हम उसकी तस्बीह करें या ना करें, और दूसरी बात है कि हम गरीबों को खिलाएं ना खिलाएं, ये अल्लाह ताला की शान है कि वो इनको खिला देता है और इन सबको ये देता है। तो लिहाजा अल्लाह ताला की अब हम तारीफ करते हैं और उन्होंने अपनी गलती को मान लिया। हमें कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने कहा कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा था कि ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानक इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। यहाँ भी देखिए इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन के, इससे क्या पता चलता है कि जब कभी कोई बंदे से गलत काम हो जाए तो फिर अपनी गलती को तस्लीम कर ले और अल्लाह ताला की पाकी को बयान करे और इसके बाद फिर सच्चे दिल से अल्लाह की तरफ आ जाए और फिर अल्लाह ताला उसकी गलती को माफ़ कर देता है। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। फकबल बादुहुम अला बादी यतलावमून, बस उनमें से वो एक दूसरे की तरफ मुतवज्जो हुए और एक दूसरे को मलामत करने लगे। यतलावमून का लफ्ज़ लौम से है, लाम वामीन, इसी से लफ्ज़ मलामत भी है उर्दू में, कि एक दूसरे को मलामत करने लगे, तुम्हारा कसूर था, तुम गलत थे, उसने कहा तुम ठीक थे, वो थे, बाब इफ्तियाल में ये लफ्ज़ आ गया। तो कहा कि तो एक दूसरे को मलामत कर रहे थे। कालू या वैलना इन्ना कुन्ना तौकीन, कहने लगे हाय अफसोस हम पर, हम ही सरकश हो गए थे। अब इनको एहसास हुआ, तौगीन, तागी की जमा है, यानी हदों को पामाल करने वाले थे, बाउंड्रीज को क्रॉस करने वाले थे, लिहाजा अब हम अपने रब की तरफ पलटते हैं। असा रब्बुना युबदिलना खैरम मिन्हा इन्ना इला रब्बिना रागिबून, उम्मीद है कि हमारा परवरदिगार हमें इसके बदले में एक अच्छा बाग अता फरमाएगा और हम अपने रब की तरफ रगबत करते हैं। ये है असल वो बात जो इस पूरे सबक में से समझने की, और वो क्या कि गलती हो सकती है। इंसान माल को जमा करने में या उसको गरीबों से रोकने में या कोई अल्लाह ताला का हक मारने में गलती कर सकता है, लेकिन जिस बंदे को अपनी गलती का एहसास हो जाएगा तो वो फिर अल्लाह ताला की रहमत से अपनी इस गलती को दूर करके फौरन वापस पलट आएगा। और यही है असल में इन आयात के अंदर सबक, पीछे चूके एक किरदार था जो अपने दौलतमंद होने पे फख्र करता था, बेटों पे फख्र करता था, लेकिन उसके मामले को अल्लाह ताला ने इस तरह पेश किया कि चूंकि उसने एंड पे तौबा नहीं की थी। अब ये तकाबुल के लिए दूसरा वाक्या दिया गया कि गलती इनसे भी हुई लेकिन इन्होंने तौबा कर ली। पता क्या चला कि इंसान जब अपने गुनाहों पे माफ़ी मांग लेता है, गलती पे नादम हो जाता है, तो अल्लाह सुबहान तला उसको माफ़ कर देते हैं। पता क्या चला कि गलती हो जाए तो एक बंदा कभी भी अपने आप को इस बारे में न समझ ले कि अब गलती हो गई, अब इतने डिप्रेशन में चले गए, अब हमारी तो माफ़ी नहीं होनी। फिर यहाँ देखिए इन्ना बलऊ ना हम कमा बलऊ ना असहाबल जन्नती की बात क्यों की गई, इसलिए कि मक्का वालों को बाग वालों का वाक्या सुनाकर बताया गया कि अल्लाह के नबी सल्लम की नेमत की कदर पहचानो। जैसे उन्होंने उस बाग की कदर ना की तो अल्लाह ने उनसे बाग छीन लिया, अगर तुमने इस नबी की कदर ना की तो अल्लाह तुमसे इसको निकाल के ले जाएगा। और ऐसे ही हुआ, जब मक्का वालों ने अल्लाह के नबी सल्लम की कदर ना की और आप अल्लाह के हुक्म से मदीना चले गए, तो आपको पता है कि मक्का में एक ज़बरदस्त किस्म का कहत आया था कि इनको भूख की वजह से आसमान धुआं धुआं दिखता था, नकाहत की वजह से हत्ता के मुर्दार और चमड़े भी खाने पड़े। तो बाज़ आजमाइशें ऐसी होती हैं कि जो इंसान की आंखों को उचक लेती हैं। सूरत नहल आयत 112 में भी यही बात है कि वह दरबल्ला मसलन करियतन कानत आमिनतम मुतमइनतन, अल्लाह बयान करता है मिसाल एक बस्ती की जो बहुत अमन वाली थी और मुतमइन थी, उसके पास रिस्क चारों तरफ से आता था, लेकिन उन्होंने अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री की तो अल्लाह ने उनको भूख और यानी लिबास अल जुई वल खौफ, भूख और खौफ का लिबास पहना दिया। तो पता क्या चला कि जो कौम फर्द इंसान नेमतों की कदर ना करे तो फिर अल्लाह ताला उनसे वो नेमतें छीन लेता है। और इधर आप देखें कि इशारतन ये भी बात पता चलती है कि अल्लाह के रास्ते में देने से कम नहीं होता। अब सारे वाक्य को ज़रा हम अपने हालात पे लेके देखें। अमूमन जो शख्स अल्लाह की तरफ से खुले दिल का हो, सखी हो, हम उसके बारे में क्या कहते हैं? फलां के तो हाथ में पैसा टिकता ही नहीं है, हाँ उनके हाथ में तो सुराख है। और ख़ास तौर पे खैर से अगर शौहर साहब ज़रा खुले दिल के हो जाए तो बेगम कहती है दूसरों को तो आप बहुत देते हैं, हाँ सारे तो बाहर ही दे के आ जाते हैं। यानी आप सोचें, आम तौर पे कुछ किरदार ऐसे होते हैं कि अल्लाह ने उनका दिल बड़ा खुला बनाया होता है, लेकिन दूसरे लोग फिर उनको समझाते हैं, ज़रा हाथ संभाल के रखो, बच्चे बड़े हो रहे हैं, कुछ ऐसे हैं, तो माल ज़ाया नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर अपनी ज़ात पे लगता है तो अगर अल्लाह के किसी और बंदे पे लग जाता है तो उससे बंदा अपने दिल को क्यों छोटा करे? हर वक्त तो नहीं, लेकिन अमूमन औरतों का दिल छोटा होता है। मिसाल है कि अपने बच्चे के ऊपर एक औरत बड़े आराम से 400-500 भी लगा लेती है, और किसी हमसाए के बच्चे या दोस्त के बच्चे या अपनी किसी और रिश्तेदार के बच्चे को 20 रुपए की भी कोई चीज़ देंगे तो याद रखेंगे फलां मौके पे इनको ये तोहफा नहीं दिया था, या फलां को अब दिया। ये कुछ छोटी छोटी मिसालें हैं। मैं एक बहुत छोटी सी चीज़ महसूस करती हूँ जब कभी लोगों के बिहेवियर्स देखे जाते हैं ना, जैसे ख़ास तौर पर ये कब होता है, जब कराबत के रिश्ते होते हैं, मसलन एक घर में देवरानी जेठानी रहती हैं, अपने बच्चे को दिया तो ज़्यादा दे दिया, हाँ और देवर के बच्चे को दिया जैसे होता है ना, तो उसको कम दे दिया, और ये अपोजिट कुछ भी हो सकता है। आप सोचिए कि जिसके 3 बच्चे हैं क्या उसके 4 नहीं हो सकते थे? हो सकते थे ना, अगर उसके 4 होते तो क्या फिर वो 4ों को कम देती? तो एक गैर का बच्चा अपना बच्चा क्यों नहीं बन सकता? बाज़ दफ़ा लोगों ने अडॉप्ट किए होते हैं, ले पालक बच्चे होते हैं, स्टेप सन्स होते हैं, स्टेप मदर्स होती हैं, तो दिल खोलने की बात है। अगर बंदा माल के बारे में ये सोच लेना कि असल में ये अल्लाह का था लेकिन उसने मेरी आजमाइश के लिए मुझको दे दिया, तो बस फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला दिल खुल जाता है। और यहाँ आप देखिए कि अल्लाह ताला ने इसको अजाब कहा है कि कज़ालिक अल अजाब, ऐसा होता है अल्लाह का अजाब। यानी ऐसे लग रहा है जैसे किसी को अजाब का शिकार करके दिखाया जा रहा है कि तुम नहीं मानते तो फिर देख लो ये है अल्लाह का अजाब। मुराद के कि जिस तरह दुनिया में ये खड़ा बाग जो था वो जल के राख हो गया, इसी तरह कुछ लोगों की नेकियां आखरत में जल के राख हो जाएंगी। कुछ लोगों के अमल इतने खराब होंगे कि जो उन्होंने नेकियां की थी वो किसी गलत काम की वजह से सब कल क़यामत के दिन जाया हो जाएंगे, बुखल से अजाब होगा। और फिर फरमाया वला अजाबुल आखिरती अकबर, और अलबत्ता आखरत का अजाब तो सबसे बड़ा है। यानी ये तो दुनिया में एक बाग जला है, सोचो जरा क़यामत के दिन जो कुछ जलने वाला है वो कितना बड़ा होगा। लव कानू यालमून, काश वो जानते, उनको पता होता। फिर कभी भी आप देखिए किसी को पता हो कि ये सब कुछ जल जाना है तो कोई इंसान उस पर पैसे लगाता है? मसलन कुछ लोग घर लेते हैं, अल्लाह ताला सबके घरों को महफूज रखे, लेकिन घर लिया बड़ी मेहनत से जोड़ तोड़ कर करा के पैसे जमा किए लिया, साल 6 माह के बाद आग लग गई, सारा घर जल गया। अब अगर उनको 6 माह पहले पता होता ये घर जल जाना है तो क्या फिर वो कभी उस घर को खरीदते? बाज़ दफ़ा समंदर के तूफान आ जाते हैं जो ओशन के करीब, सी व्यू अपार्टमेंट्स और घर हैं वो सारे समंदर के पानी के अंदर आए होते हैं। अब उनको अगर पता हो कभी कि यहाँ पानी आ जाना है तो वो खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे ना। इसी बात को अब आप जरा मिसाल से लें क्यामत के बारे में। इस पूरी दुनिया पे सैलाब भी आने हैं, इस पूरी दुनिया पे जलजले भी आने हैं, ये सारे घर डिमोलिश हो जाने हैं। तो जिसने सिर्फ इस दुनिया के लिए जमा कर करके रखा और यहाँ लगाया, क्यामत के दिन उसका तो हाल यही होगा ना कि मेरी तो सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। अब इस वाक्य के ऊपर कमेंट के ऊपर बहुत ही खूबसूरत आयतें आगे आ रही हैं, आयत नंबर 34 से, इन्न लिल मुत्तकीन इंद रब्बिहिम जन्नातिन नईम, बेशक मुत्तकियों के लिए उनके रब के पास नेमतों वाली जन्नतें हैं। अफनजलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, क्या हम फरमा बरदारों का हाल मुजरिमों जैसा कर देंगे? मालकुम, क्या है तुमको? कैफ तहकुमून, कैसे तुम हुक्म देते हो? अम लकुम किताबुन फीही तदरुसून, क्या तुम्हारे पास वो किताब है जिसमें तुम ये बात पढ़ते हो? क्या बात कि मुजरिम और मोमिन सारे एक जैसे ही हो जाएंगे? इन्ना लकुम फीही लमा तहय्यरून, कि तुम्हारे लिए आखरत में वही कुछ होगा जो तुम पसंद करोगे। अम लकुम ईमानुन अलैना बालिगतुन इला यौमिल क़ियामा, इन्ना लकुम लमा तहकुमून, ये तुम्हारे जिम्मे हमारे पास कोई हल्फिया अहद है जो क़यामत के दिन तक जा पहुंचा है, और वहां तुम्हें पता चलता है कि वहां तुम्हें वो सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहोगे। यानी बड़ी खूबसूरत तरीके से अल्लाह ताला ने यहाँ तकाबुल कर दिया कि अफ नजलुल मुस्लिमीन अकल मुजरिमीन, क्या मुजरिमों को और मुसलमानों को एक जैसा कर देंगे? आप ही जवाब दें, इसका क्या पॉसिबल है? पढ़ने वाला और अच्छे नंबर लेने वाला और ना पढ़ के फेल होने वाला तालिब इल्म बराबर हो सकता है? काम करने वाला और काम ना करने वाला बराबर हो सकता है? सारा दिन काम करने वाला और सोने वाला कभी बराबर हो सकते हैं? तो अल्लाह ताला कहते हैं कि वो लोग जो इस दुनिया के नाते से बेअमल, बेकार, बस ख्वाहिशें रखे हुए, तमन्नाओं की दुनिया जी रहे हैं, और एक दूसरा बंदा भाग रहा है, भाग रहा है, जिसको जन्नत दिख दी है, क्या दोनों एक जैसे होंगे? यही बात आगे भी आएगी इंशाल्लाह सूरत हशर की आखिरी आयतों में, कि ला यस्तवी अस्हाबुल जन्नति व अस्हाबुन नार, के जन्नती और जहन्नमी बराबर नहीं होते। पीछे भी पढ़ चुके, हल यस्तविल लजीन यालमून वल लजीन ला यालमून, मुराद क्या है कि दो मुख्तलिफ किरदार हैं। आप देखिए कि कुरान पाक तो ऐसे लगता है कि एक आईना है, और हम सब उसके अंदर अपने आप को देख सकते हैं। हम इस दुनिया में अपने जीने के रंग रंग को देखें, क्या हम मुजरिम बन के जी रहे हैं, जुर्म करते हैं? और जुर्म क्या होता है? हदों को तोड़ना, अल्लाह की नाफरमानी करना, असूल और जाब्तों को तोड़ने वाला। मुस्लिम कौन होता है? असूल और जाब्ते के साथ जीने वाला, रूल्स को फॉलो करने वाला। और मुजरिम कौन होता है? जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को डिसोबे करता है। आप बताएं क्या बराबर है? एक बंदा ट्रैफिक साइंस को फुली फॉलो करता है, एक दूसरा रेड लाइट पर चला जाता है, एक सीट बेल्ट बांध के गाड़ी चलाता है, एक सीट बेल्ट के बगैर गाड़ी चलाता है। अल्लाह ताला कहते हैं क्या फनजलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन, क्या पुलिसमैन दोनों को देके स्माइल दे देगा? हाँ, आप खुद सोचे, मैं सोचे जितना ट्रैफिक के रूल से हमें अल्लाह का पकड़ आखिरत के हिसाब किताब की समझ आ जाती है, इतनी और किसी से नहीं आती। क्योंकि दुनिया में सबसे ज्यादा जो रूल्स हमें अपनी आंखों के सामने दिखते हैं वो ट्रैफिक है। आपने बेल्ट नहीं बांधी, आपको 500 करोन हो गया जुर्माना। आपने सेलफोन सुन लिया, कोई बता रही थी सिस्टर कि उनके बेटे गाड़ी में सेलफोन सुन रहे थे, तो 1500 करोन्स उनको टिकट दिया। एक गाड़ी खड़ी कर रही थी और कहने लगी कि पार्किंग लॉट में ही थी, वहीं थी जहाँ करनी है, लेकिन जब आई तो टिकट लगा हुआ था 700 करोन का। तो मैंने बाद में जाकर उनको पूछा कि भाई मैंने तो गाड़ी उसमें की, उसने कहा देखो तुम्हारी गाड़ी जो है ना उस लेन लाइने जो पार्टीशन की लाइन है तो उस लाइन के ऊपर आई हुई है। तो कहने, उसने कहा इससे क्या फर्क पड़ता है? उसने कहा इसलिए कि अब इसके साथ वाली में दूसरी गाड़ी नहीं खड़ी हो सकती। अब आप सोचिए दुनिया में तो बहुत बहुत पे टिकट मिले, अल्लाह कोई टिकट नहीं देगा। आप खुद ही सोचिए, आप एक लम्हे के लिए सोचें कि एक बंदा खूब मेहनत करता है अल्लाह की रहमत से, कोशिश भी करता है, अकल भी इस्तेमाल करता है, फिर अल्लाह ताला उसको पैसा भी देता है ना, माल में बरकत भी कुछ है, और दूसरा पढ़ा रहे, कुछ ना करे और जुआ खेले, ताश खेले, सिगरेट पिए, शराब पिए, क्या वो दोनों एक जैसे शौहर होंगे? ये बात जब हमें दुनिया की हर तरह से समझ आ जाती है तो फिर अल्लाह ताला के बारे में क्यों नहीं ये बात समझ आती? हम में से बहुत सारे अल्लाह ताला से ये गैर इंसाफ या समझें कि जुल्म की उम्मीद लगा के बैठे हैं कि देखना मैंने भी वहीं पहुंच जाना है जहां अबू बकर ने पहुंचना है, मैंने भी वहीं पहुंच जाना है जहां बिलाल पहुंचे थे। अल्लाह करे कि हम वहां पहुंच जाएं, कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हमारे हालात जानता है, हमारी कमजोरियां जानता है, हमारी मेहनतें जानता है, अल्लाह को पता है कि वो दौर के तकाजे आज के फर्क है, लेकिन कोशिश तो करेंगे ना। आप बैठे रहे अपनी जगह, आपको सर्दी लग रही, बैठे रहे बैठे रहे, आप कहते हैं पता नहीं, देखते बैठे बैठे शायद मैं सर्दी से बच जाऊं, नहीं, आपको उठना पड़ेगा, आपको स्वेटर पहनना पड़ेगा, आपको हीट खोलनी पड़ेगी, खाना पक जाता है। आप कहें कि बैठे हैं बस देखती हूँ आज जरा खाना पकता है कि नहीं, मेरा तो नहीं ख्याल अभी हो गया हो, ऐसा कुछ ओवन तो हो जाए कि आप सोचें और खाना पक जाए, किसी के घर में है तो नहीं, सारों को मुश्किल में डाल जाए, है हो जाएगा। वैसे जन्नत में तो पक्की बात है होगा, आपको पता है कि जन्नती जिस चीज की ख्वाहिश करेगा उसके सामने होगा। हदीस में आता है कि एक जन्नती अपनी मसनद पे बैठा होगा, दूर से एक परिंदा जो है उड़ता हुआ दिखेगा, तो उसका दिल चाहेगा कि अल्लाह ताला मैं इसको खाऊं, या मेरा दिल चाह रहा है मैं परिंदों का गोश्त खाऊं, फौरन वो उसके सामने गिरेगा और वो भुना बनाया पका पकाया उसके सामने आएगा, वो जितना खाना चाहेगा खा लेगा, और उसके बाद वो दोबारा वापस जब खा चुकेगा तो अल्लाह के हुक्म से वो परिंदा दोबारा फिर रेनोवेट हो जाएगा, यानी जितना उसका मीट खाया था कम हुआ था उसके नए सिरे से अल्लाह सुब्हान तआला अपग्रेड करेंगे और उड़ जाएगा। अब ये जन्नत में तो होगा, तो यहाँ के लिए भी तो फिर कुछ करना है ना। तो असल बात है कि कोशिश, अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम कैसी बातें करते हो, मालकुम तुम्हें हो क्या गया, जैसे हमारी जुबान में कहते हैं तुम्हारी मत मारी गई है, तुम्हारी अकल में ये बात आ गई है, तुम क्या सोचे बैठे हो? कई फताहकुमून, क्या फैसले करते हो, क्या बड़ी बातें करते हो। जैसे आप किसी को देखें ना बड़ी अनहोनी सी बात करें तो आप कहेंगे पता नहीं आप कैसी बातें करें, भला ये मुमकिन है जो कह रहे हैं आप? अम लकुम किताब उन फी ही तदरुसून, कोई किताब है तुम्हारे पास जिसमें ये बात पढ़ाए हो? क्या बात, क्या फना जलुल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन। अगली सारी आयतों का इसी पे असर जा रहा है कि कोई किताब, कोई आसमान से आई हुई, कोई लोहे महफूज, कोई फरिश्तों ने गैब की किताब बता दी, कोई जन्नतियों की लिस्टें दिखाई हैं जिसमें ये लिखा हुआ है कि जो मर्जी करो तुम जन्नत में पहुंच जाओगे। इन्ना लकुम फी ही लमा तखय्यरून, कि उसमें तुम्हारे लिए हर वो चीज़ें जो तुम चूज करोगे। यानी क्या कोई मेन्यू कार्ड अल्लाह ताला ने दुनिया में घुमाया हुआ है कि जिसके मुताबिक तुम जो चूज करते जाओगे। तखय्यरून खय्यरा से है, उर्दू में हम बोलते हैं इख्तियार करना, चूज करना, मुंतखब करना, क्या तुम जो मुंतखब करना चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। ये कहाँ लिखा है? कुरान में लिखा होता तो अल्लाह कह देते ना कुरान में। यानी इस कुरान में तो ये कहीं नहीं लिखा। देखिए आप पूरा कुरान माशाल्लाह पढ़ चुके हैं, जो लोग शुरू से पढ़ रहे हैं 29वें पारे पे आगे, आप गवाही दे सकते हैं इस बात की कि कहीं आपने कोई एक आयत ऐसी पढ़ी हो कि कुछ करो ना करो जन्नत मिल जाएगी। हमेशा इन्नल्लज़ीना आमनू वामिलुस्सालिहात लहुमुल जन्ना। अमल करो, ईमान लाओ, फिर अमल करो, उनके लिए जन्नत है। कहीं साबिरीन के लिए जन्नत, कहीं कानतीन के लिए जन्नत, कहीं रोजे रखने वालों के लिए जन्नत। पूरे कुरान में ये नहीं आता चोरों के लिए जन्नत, जानियों के लिए जन्नत, कहीं एक जगह नहीं मिलेगा। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं ये तुम कहाँ पढ़ाए हो ये बातें, ये कौन सी शरीयत पढ़ी है, ये किस की जुबान बोलते हो? और यकीन करें आज के दौर की बेहिसी को देख के तो लगता है कि कोई टिकट कंफर्म करके अपने पर्स में रखी हुई है जन्नत की, कि हमें किसने निकालना है जन्नत से। अल्लाह ताला इससे भी बढ़ के और हैरत का इजहार करते हैं, अमलकुम ईमानुन अलैना बालिगतुन, क्या मैंने तुमसे कोई इस बात की कसम ली हुई है, क्या इला यौमिल कियामती, कियामत के दिन तक के लिए, कि इन्ना लकुम लमा तहकुमून, कि तुम जो हुक्म दोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। यानी अल्लाह ताला डांट रहे हैं, क्या मैंने तुमसे कभी ये कसम खाई हुई है कि तुम कियामत के दिन जो मांगोगे हुक्म करो और अल्लाह हाजिर कर दे। कह दो अल्लाह जन्नत दे दो, अल्लाह के लिए जी ले लीजिए, अल्लाह ताला हौज़े कौसर का पानी दे दें, ये ले लीजिए, कोई है ऐसी बात? बिल्कुल ऐसी बात नहीं। अच्छा इसकी तो कोई दलील नहीं मिली, तो सल हम सवाल पूछो इनसे, अय हम बिज़ालिका ज़ईम, फिर पूछो इनसे इस बात का ज़ामिन कौन है। यानी जिसने भी ये सोच रखी, जिसने भी ये ख्याल रखा कि कुछ करके या ना करके सब मामलात में जन्नत मिल जाएगी, तो उनसे बोलो कि तुम्हारी जमानत देने वाला कौन है, ये ज़ोम किसका है, ये ख्यालात किसके। और मुझे तो ऐसे लगता है कि आज के दौर में तो बड़ी बड़ी लिस्टें दी जा सकती हैं ऐसे ज़हीम लोगों की जो कहते हैं हम डंके की चोट पर कहते हैं तुम जन्नत में जाओगे। एक खातून थी एक मौके पे, तो बड़े तपाक से कुछ इंडियंस यानी हिंदू करेक्टर्स हैं तो उनको वो डिफेंड कर रही थी, उनकी मोहब्बत में चूर थी, कहना कि यानी बिल्कुल अंदाज मुझे तो अच्छा भी नहीं लगता सोचना भी वैसे, यानी सीने पे हाथ मार के कह रही थी कि आप समझती हैं फुलां आग में जाएगा ना, आप समझते अल्लाह फलां को जहन्नुम में डालेगा। दो लोग बातें कर रहे थे, शुक्र है मेरे से नहीं कर रहे। यानी उनका दिल मान ही नहीं रहा था कि फलां हिंदू जब आग में जाएगा। हमें भी नहीं कहना चाहिए, ऑफ कोर्स किसी का नाम लेके कोई करेक्टराइज करके किसी एक को हम भी नहीं कह सकते, हम तो एक ओवरऑल अकीदे की बात जहाँ आती है वो बता सकते हैं ना, ये कुफर है ये इस्लाम है। हम किसी को दुनिया में नहीं कह सकते कि तुम काफिर हो या तुम जन्नती हो, जिस तरह हम ये नहीं कह सकते ना कि तुम जहन्नुम में जाओगे, तो हम ये भी नहीं कह सकते तुम जन्नत में जाओगे। अल्लाह के नबी ने भी जितनी बातें बताई वो वही के जरिए से बताई, अशरह मुबशरा की या बदरी सहाबा की। इसके अलावा आज आप किसी के बारे में ये कहें जी फलां तो जन्नती, वो तो मरहूमो मगफूर है, अल्लाह करे हो, लेकिन अल्लाह ने तो नहीं ये बात कह दी। तुम कहाँ पढ़ के आ गए हो, तुम कैसी बातें करते हो? अल्लाह करे वो दिन इतना आसान नहीं है जो तुमने समझा हुआ है। अम लहुम शुरकाओ, क्या उनके कोई शरीक हैं? फल या तो भी शुरका हिम, चलो जाओ फिर अपने शरीकों को बुला लो, इन कानू सादिकीन, अगर वो सच्चे हैं। यानी अल्लाह तो नहीं भी देने वाला, तो कोई इनका शरीक अगर इनको ऐसी जन्नत दे देता है या वो ऐसी कोई इनको तसल्ली दे सकता है जिस गलत फहमी में ये मुबतला हैं, तो जाओ फिर इनसे ले लो, इनसे बुला लो। अब देखिए तीन तरह से अल्लाह ताला ने इनकी गलत फहमी की तरदीद की है ना आयत 37 से 41 में। क्या किसी इल्हामी किताब में ये बात लिखी हुई है कि तुम्हें आखिरत में आसूदगी और खुशहाली की ज़िंदगी मिलेगी, तो ज़रा उसका रेफरेंस नोट करा दो, कोई आयत का नंबर बता दो, या फिर यह है कि तुमने खुद ही ये बातें की हैं। दूसरी बात, क्या हमने तुमसे कोई हलफ ले रखा है कि तुम्हें क़यामत के दिन वही मिलेगा जो तुम चाहते हो और अपने हक में ऐसा ही फैसला चाहते हो, तो वो हलफनामा दिखा दो, कोई डॉक्यूमेंटेशन की हुई है, कोई कोई तुम क्लेम कर सकते हो, तुम्हारे साथ कोई एग्रीमेंट किया हुआ है, लाओ दिखा दो। और तीसरी बात यह कि फिर कोई माबूद ऐसे हैं जो अल्लाह के कारनामों में शरीक हैं तो उनको दिखा दो कि चलो अल्लाह ताला तो नहीं लेके जा रहा तुम्हें और तुम ले आओगे, तुम असल में उस दिन को समझे ही नहीं।